noże i pistolety, co tylko kto tam ma. Na życie, gdy zabraknie każdemu wokół nas. Sklepy zabijane deskami, które kroją je. Stoją cali w nędzy, a obok leje się krew. Władza prostytutka dla ludu gaz i kule ma. Boi się go minę, dobrą do swej złej gry ma. Noże i pistolety, co tylko kto tam ma. Na życie, gdy zabraknie każdemu wokół nas. Na życie, gdy zabraknie każdemu wokół nas. Tłum wyjdzie na ulicę, gdy przyjdzie na to czas. Wojsko i policja, wyczuwam w ludziach wielki gniew. Zawsze chcę. Handel jest wymienny, gdy tylko ręka rękę rwie. Płoną barykady, tłum dobrze wie, czego chce. Noże i pistolety, co tylko kto tam ma. Gdy kasy już zabraknie każdemu spośród nas. Gdy kasy już zabraknie każdemu spośród nas. Noże i pistolety, co tylko kto tam ma. Noże i pistolety, co tylko kto tam ma. Pieniędzy, gdy zabraknie każdemu wokół nas. Pieniędzy, gdy zabraknie każdemu wokół nas. Tłum wyjdzie na ulicę, gdy przyjdzie na to czas. Całe swe życie czekali na ten dzień. Przyszedł jak złodziej, gdy spali. Całe swe życie czekali na te chwile. Ostatnie, o jakich mówiłem. Noże i pistolety, co tylko kto tam ma. Na życie, gdy zabraknie każdemu spośród nas. Na życie, gdy zabraknie każdemu spośród nas. Noże i pistolety, co tylko kto tam ma. Noże i pistolety, co tylko kto tam ma. Na życie, gdy zabraknie każdemu wokół nas. Na życie, gdy zabraknie każdemu wokół nas. Tłum wyjdzie na ulicę, gdy przyjdzie na to czas.